Він тупив зір, трусив рідкою борідкою і щось швидко-швидко говорив. Лаврентія ж поклали так, що ліжко його стояло на розхресті, і йому хоч не хоч, а випадало бути свідком всього лікарняного життя. Старіючи, Микола Санич починав якусь зовсім незрозумілу вовтузню. То затівав ремонт, то переставляв убоге начиння, то бігав на пошту, добиваючись чогось від центру. Тоді Єпіфаній з тоскним виглядом ходив з палати в палату, нервово потрушуючи борідкою. І увесь час старанно молився. Молився він досить своєрідно. Просив у творця смерті ворогів Великої Росії. Особливо, щоб він своїм перстом покарав Папу Римського, всіх уніатів, проклятих бандерівців, мельниківців, петлюрівців, націоналістів, Америку. І до того щирі його були молитви, що вже через 2 тижні Ніна та Ася підібрались до нього та сповідались у своїх гріхах. Так Єпіфаній здобув прихильність у слабкої половини барака, що чомусь називався лікарнею. Микола Санич пиряв приміщенням, несподівано зупинявся посеред палати, наче громом уражений, пронизливо дивився на батюшку, а потім шепотів: «Ах, Єпіфаша, Єпіфаша, я вже й забув про тебе. Лапочка, скоро, я не серця». Нінка, найдурніша з бабів, проковтнувши кавалок білого батона з маслом, загугніла: «А про що це он?» Очі в неї підозріливо звузились, вона міряла Єпіфашу злим поглядом, нічого не пробивалося у її черепі. Нінка заспокоювалась, пам'ятаючи батюшкине благословення. Лаврентій важко приходив до пам'яті. За ним майже не слідкували. І аби не католицькі сестри, що випадково прибули до Соснівки, дивом заслали їх сюди доля, він би не вижив. Сестри знайшли понівеченого Лаврентія, виходили його, а потім влаштували до лікарні, наївно гадаючи, що йому там буде краще. Якийсь час вони гуртом, шестеро, навідувались до лікарні, але скоро шипіння отця Єпіфанія і випади Миколи Санича припинили ці відвідини гуртом. Ходила одна Юлія, 20 років, з чорним, як смола, волоссям, фіолетовими, чистими, завжди додолу очима. Вона приходила, сідала біля Лаврентія, перед цим виклавши нехитрий харч до тумбочки, і читала щось зі Святого Письма. А Лаврентій лежав мовчки, ковзаючи ледь вловимою усмішкою, світліючи обличчям. Вона приходила щосереди і щоп'ятниці. Віталася, клала поживу у тумбочку, щось говорила до Лаврентія, а він відповідав короткими словами, червоніючи, наче дитина. З часом він досить зміцнів, щоб сидіти. Тоді усі бачили у ньому якусь зачайну тривогу, особливо, коли приходила середа. Він кістяною гребінкою розгрібав волосся, витягував свою кишенькову потріпану біблію і, ворушучи губами, читав. Він навіть не приховував свої радості, коли приходила Юлія, поляскував великими долонями по колінах, ледь похитуючись, і вона непомітно усміхалась, ледь хриплим голосом, що нагадував простужений. Справлялась про його здоров'я, запитувала, чи чогось не треба, чи, може, йому тут незручно, то місія підшукає інше місце. Лаврентій підіймав догори свої чорні рівні брови, відповідав трохи грубувато: «Інше місце, сестро, для такого, як я, скрізь однаково». «То й добре, Лаврентію. Хіба Бог послав нас на землю, щоб ми шукали там, де тепліше?» «Тож бо», – задоволено угонів Лаврентій, нарешті потішений, що йому не підспівують, не клянуть, а розуміють. Далі вони сиділи мовчки. іноді читаючи святе письмо.